ये चल रहे हाथ से हाथ मिला क्लैपिंग मांगता है अपने को बैंक चोर बाबा रे ले अरे बंटू का बोर ये है पैदाइशी चोर इनकी जेबे है फुल ताली नियत मांगे मोर मोर रजनी से कांत चुराए ड्रैकुला के दांत ले जाए मंडप से प्राइड भगाए गांधी जी के आशिक है प्योर बाबा बैंक चोर हैव यू एनी डोर यस सर जिन्ना मर्जी लो हाथ की सफाई है पुलिस के जमाई है सारे बोलो जय बाबा बैंक चोर जय बाबा बैंक चोर जय बाबा बैंक चोर तेरी लीला न्यारी जय बाबा बैंक चोर नोटों के पुजारी जय बाबा बैंक चोर वो माया से कर दे नंगा जय बाबा बैंक चोर ना देखे ना नारी चुराए डॉलर की बनन चुराए ओ अंधे से नन चुराए डॉलर की बनन चुराए दीपों के दीप के लाए लाए लाए लाए क्लिंटन का बिल बड़ा हिलरी का हिल हिलाए चोरों के चीप को सिखाए खाए दाए बाए बाजी दिल वालों से दुल्हन ले जाएंगे इनकी ना कोई नीड है छोटी सी बोलो जय बाबा बैंक